White Room. Kolejny wielki przebój grupy Cream, później As You Said, Politician, Deserted Cities of the Heart i Doing That Scrapyard Thing. Grała grupa Cream. W roku 1969, oczywiście już po rozpadzie tego zespołu, Jack Bruce wydał pierwszy solowy album, na którym m.in. zagrał George Harrison, i to już w piosence, która pojawi się za moment. Tytuł: Never Tell Your Mother She's Out of Tune. Inside, it's time for me to be going. Never Tell Your Mother She's Out of Tune i Theme for an Imaginary Western. Dwa utwory z debiutanckiego solowego albumu Jacka Bruce'a Songs for a Tailor, wydanego w roku 1969. Do końca dzisiejszego programu będziemy słuchać przebojów polskich z roku 1969, czyli z tego, w którym właśnie ukazała się pierwsza płyta solowa Jacka Bruce'a. Na początek trzy razy Breakout. Za nami trzy piosenki w wykonaniu grupy Breakout z albumu Na drugim brzegu tęczy. Najpierw utwór tytułowy, później Gdybyś kochał, hej, i na zakończenie pojawiła się piosenka Poszłabym za tobą. Przed nami kolejna trójka przebojów polskich z roku 1969. Na początek raz jeszcze Breakout, ale w kompozycji Czesława Niemena, Czy mnie jeszcze pamiętasz? Zdecydowanie inna wersja od tej niemenowskiej, a później już dwa razy Czesław Niemen.

mojego serca trzeba mi, a ziemi. Jednego serca i rąk białe twoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Breakout, czy mnie jeszcze pamiętasz? I dwa razy Czesław Niemen, jednego serca i pod papugami. Te piosenki już za nami, przed nami. Kolejna trójka, na początek Marek Grechuta i Niepewność. Mm-hmm.